9. Dveře se zavřely a zámek tiše zapadl. Gorba zaklel. Pak uvedl do pohybu svoji rozměrnou tělesnou schránku a prohledal bar. Objevil v něm láhev vodky. Zavdal si z lahve pořádný hlt, až mu tváře zčervenaly. Jsme v pěkný kaši, zahučel. Goldman si hned přisadil. Je to všechno vaše chyba, Owene. Za své lidi zodpovídáte vy. Stařec seděl dosud nepohnutě na svém místě. V koutku oka se mu zaleskla slza. Mark mu podal skleničku a Owen ji mechanicky uchopil. Dá se odsud nějak dostat? Bohužel ne. Okenice jsou zablokované. Druhá možnost by byly dveře, ale ty, jak jste slyšel, jsou střežené. Jsme vydání na pospasté chátře. Elza nalila Markovi whisky a sedli si spolu trochu stranou. Musím ti poděkovat, že jsi se vložil mezi mě a Steva. Vypadal zatraceně silně. To taky byl, ještě mě všechno bolí. Přece si ale věděla, že tě nemůžu nechat tomu idiotovi. Já ti naopak děkuji, že jsi za mě nabídla výkupné. Přesto bych uvítal jiné řešení. Jaké? V odpovědi Markovi zabránila paní Doyleová, která k ním přistoupila houpavým, pro ní tak přirozeným krokem. Kapitáne, jste člověk, který se vyzná. Věříte, že nás ten hrozný bandita propustí, až zaplatíme? Upřímně řečeno, nevím. Taky si tu otázku kladu, skočil jim do řeči Penford. Ale nakonec, k čemu by mu byla naše smrt? Jen klid. Jakmile se Hudson vrátí s penězi, bude Cihanovi stačit prostě ho odstranit, aby zmizelo jediné vodítko, které by k němu mohlo přivést vesmírnou policii. Pak se vrátí na svoji planetu Solan a bude si v klidu užívat svého bohatství. Víte dobře, že tam se úřady spokojují s vybíráním daní a nikdy nepátrají po původu peněz. Goldman se rozčílil. To je mi ale povedený pirátský doupě. Proč to vesmírná policie nevyčistí? Víte stejně dobře jako já, že je to nemožné, odvětil flegmaticky Penford. Solan je suverénní planeta, která přistoupila k Zemské unii a těží z našich zákonů. Její vnitřní organizace se řídí jen místními autoritami. Vesmírná policie může zasáhnout jedině, pokud se ukáže, že se někdo provinil. Pak se otočil k Markovi a pokračoval. Můj rozbor situace je stejný jako váš. Jestliže však dáme Cihanovi sumy, o které žádá, pak je pravděpodobné, že i nás po vyinkasování částky odpraví. Jestliže odmítneme, pak je jisté, že se nevyhneme značným nepříjemnostem. V obou případech jsou naše vyhlídky chmurné. Mark přivřel oči a zdálo se, že ho tato otázka nezajímá. Ve skutečnosti však rozmlouval s Rajem. Ten mu hlásil. Blížím se k domu. Je tu jeden android, hlídač a všiml jsem si mnoha automatických ochranných systémů. Zjisti možnost jejich zneutralizování a pak se mnou spoj. Kapitáne, posloucháte mě. V Penfordově hlase byla cítit netrpělivost. Goldman si neodpustil a zabručel. Proč by se znepokojoval? Jeho peníze ve hře nejsou. A od slečny Svensonové byl ostatně směšné, že za něj slíbila zaplatit výkupné. Co by tak mohl ztratit? Život jako my všichni, odsekl mu Gorba. Vodka mu vehnala barvu do tváře a jeho pohled svítil. Mark se vstyčil a obrátil se k Penfordovi. Přemýšlel jsem, co uděláme, až se odsud dostaneme. Co byste navrhovali? Dostaneme se k vaší lodi a zmizíme odtud, vykřikl Gorba. To je teď nemožné. Slyšeli jste přece. Není čím se dostat k letišti a to je navíc obsazeno Cihanem. Zapomněli jste, že tam přistál se svou lodí. Nemohli bychom zavolat vesmírnou policii. Navrhl Goldman. To je to samé, odvětil Mark. Pochybuji, že bychom mohli vniknout do Owenova domu. Owen zarmouceně sklopil hlavu. Přístupový kód k vesmírnému vysílači má Steve. Androidi jen zajišťovali spojení. A jestliže jsou navíc zneutralizovaní, Elza upřela oči na Marka. A co bys navrhoval ty? Utéct a schovávat se v lese tak dlouho, jak jen to bude třeba, až jejich pozornost povolí. To bohužel může trvat týdny. Jak bychom přežili v té nehostinné pustině? Otázal se Penford s pochybovačným úsměškem. Přinejmenším budeme mít šanci. Podle mého názoru je to víc, než co nám nabízí Cihan. Owen se vstyčil v celé své velikosti, obličej křečovitě stažený. Jdu s vámi, kapitáne Stone. Dávám přednost smrti zde na ostrově před lstivými úskoky toho gaunera. Ve vašem věku, zažertoval cynicky Goldman, dříve nebo později, to už není takový rozdíl. Ale já mám před sebou ještě kus života. Jestliže dostane Cihan své peníze, proč by nás zabíjel? Posměšné chacha z Gorbových úst bylo odpovědí na jeho otázku. Potřásl hlavou, na tohle tedy nesázím, Sto nemá pravdu a já jdu s ním. Jeho příklad přitáhl ostatní. Jenom Goldman reptal. Takové plány jsou hezká věc. Zbývá jen maličkost. Jak se dostaneme odsud? Mark ukázal na bar, musíte si udělat zásoby energie. Co se týče ostatního, žádám o hodinku strpení. Sedněte si a odpočiňte. Sám šel příkladem, nalil si skleničku a usadil se pohodlně do křesla. Zavřel oči a zdálo se, že usnul. Ve vzduchu bylo tíživé ticho. Elza se uvelebila vedle Marka a položila svoji ruku na jeho. Bylo to důvěrné, uklidňující gesto. Hluk odemykaných dveří nadzdvihl všechny přítomné. Dveře se otevřely a vešel Ray s velkým batohem na zádech. Cesta je volná, Marku. Dovolil jsem si využít návštěvy v tomto pohostinném domě a nabrat trochu zásob. Budou se nám hodit, protože při nejmenším zpočátku nebudeme mít vůbec čas na lov. Natázavé pohledy zajatců Mark jednoduše sdělil. To je poručík Ray Johnson, můj pobočník. Věděl jsem, že nám pomůže. Elza pohlédla překvapeně na svého milého, který jí zašeptal do ucha. Jestli se některý z nich nechá uvěznit, pak bych byl rád, kdyby neprozradil, že mám androida. Je to náš jediný trumf a nechci o něj přijít. Neboj se, Ray svoji roli hraje perfektně. Nahlas ukončil představování prohlášením. Nevíme, zda nebudeme prozrazeni už před úsvitem. Musíme zmizet. Ve vedlejší místnosti leželi dva kosmatelové na koberci. Ty jsi je, ne, jenom uspal. Pak jsem jim dal něco na uklidnění. Bude trvat pár hodin, než se začnou zajímat, proč je bolí hlava. Ray podal svému příteli opasek s laserovou zbraní. Vem si ji, může se ti hodit. Vypůjčil jsem si ji od támhle toho a taky mám zbraň toho druhého. Za 3 minuty se uprchlíci schromáždili na terase. Na nebi zářily hvězdy a tma nebyla tak neproniknutelná. Owen rozhodil bezradně rukama. Cesty zpátky k mému domu je sledována kamerami. Nebojte se, mám plán. Chci obejít horu, zůstat přitom na kraji lesa a pak sejít z druhé strany k moři. Byl jste někdy na druhé straně ostrova? Stařec zavrtěl nešťastně hlavou. Myslím, že ne. Spokojili jsme se vzdušným průzkumem planety. Co se dá dělat? Musíme improvizovat. Pojďme za Rayem. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.